राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तनुसार 1 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोर धोरा बीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम। अपने को दिखती है सृष्टि बहुत बड़ी, सृष्टि बहुत बड़ी है। इस दृष्टि से देखे तो हमारी दृष्टि है, हमारी आंख है, देखने की शक्ति है, वो छोटी है, संसार बड़ा है, ऐसा दिखता है। पर है नहीं ऐसा। आंख के देखने के अंतर्गत आता है दृश्य। जितना दृश्य है वो दृश्य देखने की शक्ति के अंतर्गत आता है। दृश्य छोटा है और दृष्टि बड़ी है। ये मैं समझ बात बोलू आप प्रभु। इंद्रियाणी परान्य होगा है, इंद्रिया पर किससे? संसार जितना है उनसे इंद्रियां बड़ी है। इंद्रियों का विषय है संसार, तो जिसका विषय होता है वो विषय ही बड़ा होता है। हाथ से हम पकड़ते हैं वस्तु को तो पकड़ में आने वाली वस्तु हाथ से छोटी होती है। अगर वस्तु बड़ी हो तो जैसे दीवार को हम पकड़ नहीं सकते, बड़ी है। ऐसे जो हमारे जानने में आता है वो छोटा होता है। जानने की शक्ति बड़ी होती है। तो दृष्टि को आप देखें तो देखते हैं भाई दृष्टि हमारी छोटी है, पर दृष्टि मात्र दृष्टि से बड़ी है। जितना दृश्य है चीन जापान इंग्लैंड जो जो देश विदेश उन सबसे बड़ी दृष्टि है। जब हम देखेंगे तो देखने के अंतर्गत आ जाएगी। तो देखना है वो दिखने वाली शक्ति से दिखने वाली वस्तु छोटी होती है। तो इंद्रिया इंद्रियों के विषय से बड़ी है और इंद्रियों से मन बड़ा है, क्योंकि मन के अंतर्गत 5 इंद्रियां आ जाती है। इंद्रिय नेत्र का विषय भी, नेत्र का विषय दृश्य है, पर नेत्र भी मन का विषय है। मेरी आंख ठीक है, मेरी ठीक नहीं है। तो इंद्रियां जितनी है जो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को करने वाली इंद्रियां, वे इंद्रियां मन के अंतर्गत है। मन बड़ा हुआ दिखने में मन छोटा दिखता है। मन है मेरा तो बहुत सूक्ष्म मन है, मन वो सूक्ष्म होते हुए व्यापक है, विभू है। सब इंद्रियां मन के अंतर्गत आती है और मन भी बुद्धि के मन में, बुद्धि के वश में होता है। बुद्धि बहुत बड़ी है। बुद्धि जो वास्तव में निर्णय करने वाली एक विलक्षण शक्ति है, धारण करने वाली शक्ति, उसके मन एक देश में है और मन के एक देश में इंद्रियां है और इंद्रियों के एक देश में संसार है। तो बुद्धि के एक देश में मन है। बुद्धि है वो आपकी है। पूछा जाए आपकी बुद्धि है, आप बुद्धि के हो, आप बुद्धि हो, 3 बात पूछता हूं मैं तो। हरेक बुद्धि मेरी ऐसे ही कहोगे, ऐसे नहीं कि बुद्धि का मैं हूं अथवा बुद्धि मैं हूं। बुद्धि मैं हूं ऐसा तो बिना जानने वाले कह देंगे। बुद्धि मेरे अपने में फर्क नहीं दिखता जिसका इस विषय में विचार नहीं किया है। पर हम विचार करते हैं तो बुद्धि मेरे एक देश में है, मैं स्वयं हूं उस एक देश में, मेरी बुद्धि है, बुद्धि का मैं नहीं हूं। तो आप बहुत बड़े हुए, अनंत सृष्टियों से आप बड़े हैं। अनंत सृष्टि अनंत ब्रह्मा अनंत हो गए और लीन हो गए वह ब्रह्म आपकी बुद्धि माते युग पर्यंतम ये हर वेद ब्रह्मणो विद ब्रह्मा का दिन हजार चतुर्युग एक समान होता है तो हजार चतुर्युग ही ऐसे हजार दिन होता है ऐसे ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की उम्र होती है तो 100 वर्षों की ब्रह्मा आपकी बुद्धि में आ गई। बुद्धि के अंदर जाती आती है जितनी जो समझते हो जितनी पढ़ते हो सुनते हो समझते हो सब बुद्धि के अंदर आता है। इतना अंतर्गत आने पर भी बुद्धि भरती नहीं। आपने एक भाषा एक लिपि सीखी तो दूसरी भाषा दूसरी लिपि सीखने के लिए जगह है बाकी। ऐसे आपकी सैकड़ों भाषा सीख जाए सैकड़ों लिपि सीख जाए तो बुद्धि फिर बाकी है। यदि बुद्धि भर जाए गाना बना सीख लिया आयुर्वेद सीख लिया अंग्रेजी सीख ली कई तरह की भाषा सीख ली क्या बुद्धि भर जाती है। कदाई शास्त्र अब सीख लो तो क्या बुद्धि भर जाती है। बस अब बुद्धि में जगह नहीं है भाई। अब तो जैसे भोजन किया तो पेट भर गया अब तो जगह नहीं है। तो बुद्धि बहुत बड़ी है जो महान आत्मा कहते हैं इसको। इंद्रिय भय पराजर्ता अर्थे व्यस्त पर मन मन सस्तो परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान ये महान आत्मा है। ये है समष्टि बुद्धि महत्व परम अभ्युतम इससे भी परिश्रेष प्रकृति अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुष वो सबसे पर है। अव्यक्तात् पुरुष पर अरे पुरुषान्न पर किंचित साकाष्ठ परागति जो चेतन परमात्मा है उससे बड़ा कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं। तो सबसे बड़े परमात्मा हुए उस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो बुद्धि के द्वारा चिंतन के द्वारा मन के द्वारा तो उसको प्राप्त देंगे। चिंतन के द्वारा उसी का चिंतन कर सकते हैं जो चिंतन के अंतर्गत आता है चित्त के अंदर मन के अंतर्गत आता है। तो परमात्मा कितने बड़े हैं उस परमात्मा को हम जान लेंगे ये नहीं है। तो क्या होता है अगर हमारा जानना समाप्त हो जाता तो परमात्मा रहते हैं। जैसे जल पी लिया तो जल पी लिया तो क्या जल बाकी नहीं रहा संसार में। हमारा पेट भर गया ऐसे हमने जान लिया तो क्या होगा हमारी जान की जानकारी समाप्त हो गई। हमारा जानने में और कुछ आता नहीं। और तो जानना समाप्त होता है न कि परमात्मा हमारे जानने के अंतर्गत आते हैं। हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन सब का सब हमारे अंतर्गत नहीं आता है किंतु हमारी तृप्ति हो जाती है। ऐसे तत्व के जीवन मुक्त होते हैं उसी जो बुद्धि और अहम ये सब छक जाते हैं तृप्त हो जाते हैं। अब इसमें है कोई शक्ति बाकी नहीं रही उसको परमात्मा प्राप्ति कहते हैं न कि परमात्मा को पकड़ लिया। तो उसको हम जितना उद्योग पकड़ते हैं करते हैं ये सिर्फ चिंतन करते हैं ये बात है बहुत मार्मिक है बड़ी रहसी बात है। अब उस परमात्मा की बात सीख ले और कहते ज्ञानी हो गए हम समझ लिए। समझना और सीखना और है अनुभव और है अनुभव। शास्त्रों में कई बातें सीख ले वेदांत पढ़ लिए आचार्य हो गए जाना नहीं है सीख लोगी है सीख लोगी बुद्धि के अंतर्गत होती है बात। बुद्धि के अंतर्गत तो प्रकृति नहीं आती प्रकृति से आती है तो वो सीखने में बुद्धि में कैसे आ जाएगी। तो उसमें अभिमान हो जाता मैं ज्ञानी हो गया मैं समझदार हो गया मैं तत्वज्ञ हो गया मैं जीवन मुक्त हो गया मैं महात्मा हो गया मैं सिद्ध हो गया। ये वहम होता है वहम। ठीक अनुभव होता है तो क्या होता है कि वो अनुभव होता है तो पूर्ण हो जाता है। मन मगन भया तब क्या बोले वो बोलता नहीं है तो वाचो निवर्तन तो या प्राप्त मनुष्य मन से ही जान वाणी मन वाणी बुद्धि नहीं जानते वो स्वयं खत्म हो जाता है। मानो स्वयं जो एक अंश है वो अंश पूर्ण अंश को प्राप्त हो जाता है। संतों पद में आ जा नहीं, बूंद एक बूंद शायर में मिल गई कहा करे जमराज, एक बूंद शायर में मिल गई क्या करे। तो वो अपने आप को उसमें मिला देता है तब वो प्राप्ति कहते हैं उसको। तो मूल में यहां से चलता है कि जो देखने में वस्तु आती है वो दृष्टि के अंतर्गत होती है, दृष्टि उससे बड़ी है। तो इंद्रियां है वो इंद्रियों के विषयों से सब बड़ी है, और इंद्रियों से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से आत्मा है, आत्मा से परमात्मा है। तो क्या हो गया, विषय सब इंद्रियों में लीन हो जाएगी, इंद्रियां मन में लीन हो जाएगी, मन बुद्धि में लीन हो जाएगी, बुद्धि अहम में लीन हो जाएगी, अहम प्रकृति में हो जाएगी, प्रकृति परमात्मा में प्राप्त हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये विद्यात्मक साधन है, उसकी अपेक्षा निषेधात्मक साधन श्रेष्ठ है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है विद्यात्मक है, और वो निषेधात्मक है। तो हम जो जानते हैं समझते हैं इसे बड़े बड़े हैं, उसकी प्राप्ति का शरणागति सबसे ऊंचा हुआ है, उसमें शरण हो जाएगा। अब वो है जैसे है, अपने आप वो उसे लीन कर दे, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे, मेरे केवल आप ही हो, मैं आपका ही हूं, आपसे तक मेरी कोई दशा ही नहीं हुई, सही सत्ता ही नहीं है, मैं परमात्मा का हूं, वो परमात्मा मेरे हैं। जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी है, ऐसे मैं परमात्मा हूं, परमात्मा मेरे हैं, और मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। मेरा कैसे हुआ, मेरे भीतर माया नहीं सता संसार, तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ही परमात्मा का ही हूं। ऐसे परमात्मा में अपना देख करके परमात्मा ही है, अपने आप को परमात्मा में लीन कर दे, फिर सब काम ठीक हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग रहता है। ज्ञान मार्ग में अपना बोध होता है और भक्ति मार्ग में भगवान का होता है। ज्ञानी तू आत्मयमेवतम, वो ज्ञानी है, वो भक्त है, चार प्रकार के आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त कहे भगवान ने, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी कौन, के वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, परमात्मा भी जाते बाकी क्या रहेगा बताओ। इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहम, अहम अव्यक्त से अव्यक्त परमात्मा में, परमात्मा से बड़े जो परमात्मा में हो गया तो सबसे बड़ा हो गया, फिर कुछ भी नहीं रहा। मैं अंशो जीव लोके जीव भूत से, मेरा अंश है, तो अंश उस अंश ही का है, अंश खुद परमात्मा का नहीं होता है, प्रकृति के अंश को पकड़ता है, इस बार अंश ही कहलाता है, प्रकृति का अंश है अहम। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे विद्या प्रकृति अपरायम इतस्तु निपज्ञाम प्रकृति विद्धि ने पराम। तो परा प्रकृति है वो अहम को पकड़ती है ना, तो संसार की तो हो जाती है, और अहम से अधिक होता तो परमात्मा चल जाता है। सब संसार का मूल अहम है, वो अहम भगवान के बीच में ले जाए, मैं पर रहा ही नहीं, परमात्मा ही रह गए। तत्व ज्ञान में भी ब्रह्म ही रह जाता है, स्वयं नहीं रहता है। तो स्वयं नहीं रहने से ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान ही होता है। जब तक ज्ञानी हुआ तब तक ज्ञानी है वो। मैं जान गया तो नहीं जाना है, उपनिषदों में आता है मैं जानता हूं तो भी नहीं जानता है, कि मैं नहीं जानता हूं तो भी नहीं जानता है, मैं जानता हूं नहीं जानता हूं पता नहीं वो भी नहीं जानता है। तो क्या होता है कि क्या नष्ट हो जाती है वहां, ना हम वेद है सुवेदेती, ना हम वेदेती वेद च, ऐसा उपनिषद में आता है। तो अपार आनंद असीम है, उसे शरण हो जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ, सर्वथा मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ और सब उस परमात्मा का है। मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक तो कुछ मेरा पकड़ता है तब तक तो उसको फंस जाता है। मेरा होता है, मेरा विषय होता है, उसको बड़ा बांध लिया। रुपया में तो मेरा है तो रुपया बहुत बड़ा, रुपया में छोटा हो गया, वो पदार्थ में छोटा हो गया। तो इस वास्ते परमात्मा अनंत है, अपार है, असीम है, विलक्षण है। तो उसे शर्म हो जाए तो सीधी सीधी संतों ने बात बताई कि बीड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमारी। ये बहुत सुंदर सबसे बढ़िया उपाय है। होए राम को नाम जपो, हे भगवान का हूँ, भगवान को पुकारो। जैसे बच्चा माँ का होता है, माँ को पुकारता है, फिर माँ ही प्रबंध करती है सभी, तभी ठीक बैठता है बात। बच्चा क्या कर सकेगा? ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए। मैं नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं ही परमात्मा, सब संसारी परमात्मा मैं ही, मैं बस परमात्मा ही परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत सबसे बढ़िया है। खूब विचार किया है तो ऐसी बात आई समझ में कि गीता का सिद्धांत बहुत विलक्षण है, सब दर्शनों से विलक्षण मालूम देता है, बड़ा विचित्र मालूम देता है। समझ में आती चली जाती बात, समझ में विलक्षण दिखती, अलौकिक अनुभव दिखती, बहुत विचित्र। माम आश्रित यतन्ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो, सहारा उसको लो। माम आश्रित यतन्ते, यतन करो परमात्मा के भरोसे। अपना यतन करोगे तो भाई अभिमान आ जाएगा, तो फर्क नहीं होगा। तो भगवान के आश्रय ले तो ब्रह्म हो गए, ब्रह्म को जान जाते, अध्यात्म को जान जाते, कर्म को जान जाते हैं। ये जो 29वां श्लोक है इसमें दोनों निष्ठाएं हैं, योग निष्ठा सांख्य निष्ठा। और अंतिम श्लोक है 30वां, उसमें है भक्ति। इन दो श्लोकों के अर्थ में बड़ा मेरे विचार आया, ठीक समझ में नहीं आई बात, अब कुछ दिखती है बात प्रतीत। किसी टीका में भी हमें संतोष नहीं हुआ, ये क्या मतलब है? 29-30 दो श्लोक है ये, तो फिर मन में आई समग्र ब्रह्म है ये। मैया सक्त मना पार्थ योगम यंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासे तस्णो। समग्र रूप तो समग्र के अंदर निर्गुण और सगुण और साकार निराकार सब आ जाए तो कोई बाकी नहीं रहता, वो समग्र परमात्मा है। वे समग्र को जानता है, वो भगवान कहते हैं साधि भूतादि देव माम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण काल है पिछले मानते विदुर मिते माम विदु माम माम माम समग्र है। ये माम समग्र है, विचित्र बात दिखती है महाराज। है क्या तो भगवान जन फिर भी अगाड़ी वास्तव में परमात्मा ही जाने हैं, पर दिखती है बहुत विचित्र बात है। माम विदु असंश समग्र माम यथा ज्ञान समग्र परमात्मा है। ऐसी विलक्षण परमात्मा है। इस बार खंग वायु अग्नि सलिलम महीन च ज्योतिषि सत्वा निरिशो द्रुमादीन शरित समुद्रांश हरे शरीर। ये सब भगवान का शरीर है। यद किंच भूतम प्रणमेदन जो कुछ है सबको नमस्कार करेगा, सब परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा है। उसके भरोसे होने सो जाने दे जना ही उनके भरोसे होने, वो जनाता है वो जानता है। वो जानना अपनी तरफ से अपनी स्मृति से नहीं होता, ऐसी विलक्षण बात है। तो उसके शरण होकर के उसको कहते हे नाथ, सब कुछ परमात्मा का है, अपना नहीं है, अपना शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मैपन भी मेरा नहीं है। अब धन संपत्ति वैभव मकान ये किसी अपना मेरा कुटुंब का अपना हो, अपना कोई यही नहीं। जहां अपना माना वहीं फंस जाएगा, जहां अपना माना वहीं फंस जाएगा। अपना आप भी परमात्मा का ही है, सीधी सरल बात है एकदम। भगवान के चरण एक परमात्मा ही है। तो ज्ञान मार्ग से मनुष्य स्वयं कृतकृत्य ज्ञात किया जब स्वयं होता है तो स्वयं का काम तो हो जाता है ज्ञान मार्ग से, और संसार का काम और सेवा होती थी कर्म मार्ग योग मार्ग से, और भक्ति होती है भगवान के। तो संसार के काम आ जाए, अपने आप के काम आ जाए, भगवान के ही काम आ जाए, तो भगवान के काम आ जाता, वो सब काम आ जाता है। मम ज्ञान भी हो जाए, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सहज स्वरूप, निज सहज स्वरूप का बोध है ये ज्ञान है, निज अपने स्वरूप का बोध हो गया, कृतकृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात हो जाए, बाकी नहीं रहता, मुक्ति मुक्त बाकी नहीं रहती, सहज स्वरूप मन मम फल दर्शन फल परम अनुपा, तो भगवान के दर्शनों से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और परमात्मा की शरण हो जाता है ना, तो दर्शन हो गए हो जाते हैं उनकी शरण हो जाने में ज्ञान वान कुछ बाकी नहीं है, ज्ञान भक्ति योग संसार की जो कुछ है कुछ चीज बाकी नहीं रहती, जानने की मानने की पाने की कोई चीज बाकी नहीं थी, प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो मुक्ति कोई संदेह नहीं है, क्यों जड़ से ऊंचा उठ गया फिर मुक्ति बदन कैसे जड़ बंधन है ही नहीं, संभव ही नहीं है। परंतु जिसका अंश है उस परमात्मा की शरण हो जाए वो बात विलक्षण है। इस बात से कई ग्रंथों में ज्ञान से विलक्षण प्रेम बताया, किस जगह प्रेम से ज्ञान विशेष बताया, परंतु वास्तव में प्रेम विलक्षण है। गीता के देखने से ऐसे मालूम होता है समग्र परमात्मा का स्वरूप है वो स्वरूप ही है, गीता का सा देखता है। अब आप इस लोगों इसमें विषय में विचार करो, आप भी विचार करो, नारायण नारायण नारायण नारायण है जी, भगवान का भजन और पूजन जो होता है वो कौन करता है, सब भगवान हो जाते हैं, भगवान हो जाए सभी, भगवान पूजन भी भगवान है तो पूजित भी भगवान हो जाते हैं, महाराज पूजन क्या है, पूजन भी खत्म, पूजा करने वाला पहले पूजक मुख्य होता है फिर पूजा मुख्य होता है फिर पूज्य मुख्य हो जाता है, पूजक पूजा और पूज्य हो जाता है। ऐसे जिज्ञासु जिज्ञासा और ज्ञान हो जाता है, साधक साधन और सिद्ध हो जाता है, हो जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है, वासुदेव सर्वो स्वास्थ्य, बड़ी बढ़िया चीज है ये चर्चा और ये बात मिली है, कोई भगवान की अलौकिक कृपा है विलक्षण, ये मनुष्य उद्योग से नहीं होता है, हम अपनी चतुराई से कर लें हाथ की बात नहीं है, उसी कृपा से होता है, ये कोई बहुत भाग्य की बात है जो उस परमात्मा की हम चर्चा करते हैं, हमने उद्योग से नहीं कर सकते हैं, पैसे आदि से लोग समझे पैसे से, पैसे से कुछ नहीं होता है, हम उद्योग नहीं होता है, कृपा से होता है, कृपा मेहरबानी भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है, इस बार से ऐसी चर्चा करने का हमारे को अवसर मिला। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।